السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإن عنوان محاضرتنا اليوم في هذه الأمسية وفي هذا المكان المبارك يدور حول موضوع بعنوان غض البصر عن الحرام، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلانية. فإن من الفتن التي يواجهها المسلم في هذه الحياة فتنة النظر إلى النساء، وهذه الفتنة تواجهه في السوق وفي الطرقات وفي الأماكن العامة وفي الجرائد والمجلات وفي غير ذلك. روى البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. أرأيبان يشرح الله تبارك وتعالى كانك أمهان دو يتد وقتك أمهان يتران تقولون أنهم بيضوا أتوبئن يرمين مكو دول مكو فير مكو وحي أن بني آدم وغالي الكل أن بني آدم يقول كده أتوبئن وواني ان جولبه كيدن ترى يو اركيس ان وونو غول جولبه هاو ليتي تان هارا كو ان جولبه بي ولا فاراي سيدي دين كو كانكو كوم هانا ريوي دي ديوال نال تاو سانغال سيون كيدي ريوي او هباي نافوري ماغال سي او ريوالو هباي لوراي ماغال كو كانكو كوم هيروي غال كالا ريوا ابو وانا كانكو هاراي ديوال نال كو غال ميرن غال نافاتا جو مودو سيدي دين كادي ميلانو صلى الله عليه واله وسلم وكان بكم الله تبارك وتعالى سبي ودن لا دون لدينا مبتن إلى أن تقوم الساعة سيدي لن كان كبير موت يلي كنغل وولا كنغل فوق دولي دو وكنغل الله تبارك وتعالى كنغل ون القرآن الكريم فلي في كبير الفئي كان سيدي لن فاول فاول فاول يهي كال جنة كال كنغل نلاد صلى الله عليه وآله وسلم شر كال كلا فاول كال سوى كوانا كال دمهري وانا كال فاول كال كنتك إسلام سيدي لن نلاغم فئيني كالاكو تاوتا ونانو دين هاب فئيني وانتطا دين هانيان لدرغل داري كالاكو تينكا باو مقب واتاكا نر دين حيث تاوي جمع فامي منكو دين وانتطا دين أبدا سيدي لن كالاكو تينكا واتاكا نر دين باو مقب منكو مجر مجر نند موبا جمود نند درغل ننادم انكي ديئيت انترى الله سبحانه وتعالى دندو اندو هراني سلمينو سلمينو إسلام sedi den ngeen ko wonna ma uddi tan dafa sifa uddi tan yen ben la tan den wonna ma yawtere na den ngeen o do jamma e o do nokku wala do barki den toro yalla subhanahu wa ta'ala wa barke nokko waraka di yimbe wonbe nokku be wala do barki akharai ko gaddul basar anil haram ko hippu gol julbe ben gite mabbe den ga e naru gol ko ko harmi woni ɓeeɗo sonnaaɓe janamɓe e neɗɗo gorko julɗo on haray ɓenni hino jeeya e fitinaaji ɓurɗi feeñude hannde ka dow leydi ɗo ɗi tawta julɗo kala mo tawata gilngil gonndinal iman hino dilla ɓernde muɗum tawa ɗum ɗo hino ronki mo hawrande hino metti mo woni ɓooragol ɓeeɗo sonnaaɓe yalta ɓooragol ɓeeɗo rewɓe yaltira ni woɓɓe ɓorno ko tawata nodda yimɓe ɓe ndaarugol ɓe woɓɓe tawata ɓornotaako ko timmi ɗum ɗo hara hino jille hakkunde julɓe ɓen ɗum ɗo haray ko lorra wonande julɗon ka diina makko gooto fof hino teeɗi ɗum woni oɗo fitna ndaarugol ɓeeɗo rewɓe ɓortiiɓe maadu rewɓe ɓe tawata haysi tawana ɓortiiɓe ɓe tawata wona zuma haramɓe on kidi oyi oɗo fitna noon himo saakiti julɗo on si yaltii ka makko o fotta e oɗo fitna ka nder maakitiiji o fottay e fitna on ka hoore laawi o fottay e fitna on ka nokkeeli ka fof fottata toon fof hannde ka fof fotti o sa yehii a fottay e ɗum ɗo toon o wii julɗon mino fotta e ɗum ɗo kadi ka journal ji wonaa ɗi tappeede ko wona noon kadi mo fotta e ɗum ɗo e nokkeeli wonaa ɗi yaltineede fa nganndi kaka tele ma kaka journal kaydi julɗo laarɗo ɗum ɗo wo o fotta e ɗiɗo toon ɗiɗo fiiji hino saakiɗi e nokkeeli ɗi tawata wonaa ɗiɗo kadi kono noon nelaaɗon sall allahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maaka ni en e hadis selluɗo mo tawta ko imamu lbouhari e muslim woni ko filli hadis on ka sellude maɓɓe kamɓe ɗiɗo yiɓe ɗetti hadis on e usamata bnu zaydin radiallahu anhu, o wi lelaɗon alayhi salatu wassalam donaki, mi accani ɓaawo ande mi iwi ɗo mi yehi fitna lorrowo ɓeeɗo worɓe haa hewti ɓeeɗo somnaɓe, ɓe maki ma taraktu badi fitnatan adarra ala rijali min annisa, hara ɓe makino ɗum ɗo battiɓe iwde ɗo hiɗen toroye allahu subhanahu wa taala danɓe ge ɗiɗo fitnaji. ko waɗa noon kadi imam muslim kanko tungo fillika ka sellude makko hino ɗetti e abi sa'idin al khudri radiallahu anhu qala, o wii inna dunya, miraɗon alayhi salatu wassalam ɓe maki, inna dunya hulwatun khadira wa inna allaha mustakhlifukum fiha fayandura kayfa ta'malun fattaqu dunya wattaqu nnisa fa inna awwala fitnati bani israila kanat fi nnisa. oɗo abu sa'idin al khudri radiallahu anhu wii miraɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maki, wondema oɗo aduna ko o hecciɗuɗo, ko o weluɗo, ko o lewñuɗo, kono noon jawmi moɗon ko lontinayɓe on lontinayɗo on ka leydi ɗo itta woɓɓe goo adda on haa o ndaara onon kadi ko honno gollirton si ɓen ɗon iwiɗo. ko waɗi noon ko woɓɓe iwɗo arɓe ɓe yiwnono ɓen ɗon waɗirno haa ɓe iwi ɗo, enen kadi jomi men no renti ko honno waɗirten haa iwen ɗo, si en iwiɗo arɓeɓe ɓen kadi konoon daiman wa abadan arɗo wo taway mo ɗo kanko hara himo ayni on kiɗi. ɓe maki noon mi rentini on piiji ɗiɗi, rente aduna rente sonnaɓe ɓen, ɓe maki arande fitna attinoɗo yande bani israila on saabu muɗum kaka rewɓe ɓen iwri. haray si tawi neraɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maka ni eye rento aduna alihi wa sallam ɓe maka ni eye rento aduna yo e rento sonnaɓe ɓen, haray ɓe yamirtayi ɗen yo e rento ko tawata hiɗen marina hoore muɗum, bal ko ɓe maki mi accanali on hay e hunde ko heɓoton nafoore muɗum gurnan aduna e lahara siwana mi yamiri on ɗum, mi accali kadi hay hunde ko addanta on lorra e nder gurnan aduna e lahara siwana mi rentini on ɗum, idan ko ɓe rentini en kon fo e muɗum hara ko lorra wonani en ton. haray ɓe wi noon hino jeeya e piiji ɗi tawata ɓayri fitna kan si yani julɗon ko toroto joomi makko koyo allahu yantinmo e nder on ɗon fitna hara ko hisuɗo wona o foolaɗo e nder muɗum. hara yewtere men ɗen ino pecci hippade pecce tati, peccere aranere nden ko mbi mana masiba gon e hoore mum musiba won ɗon e o ɗo narugol ɓeɗo rewɓe janamɓe, toɓɓere ɗimmere nden ko honno julɗo on wallitorta ma ɗum ko honɗum woni e piiji wallitoto ɗi neɗɗo julɗo on haa o wawa foolude wonki makko ki o foola beleɗe makko ɗen o foola cheytan o wawa hippude gite makko ɗen o ɗofto joomi makko. ɗin ɗon piiji ko honɗi e honɗi, si tawi ɗum feƴƴi kadi toɓɓere tammere nden e sakkitin ɗen ko honɗum woni nafoore hippugol gite ɗen ga e ɗiɗo piiji harmuɗi. haray hunde aranere nden en andide ko fitnaji ɗi nela ɗon ɓe makani en ɓe accali fitna ɓurgo mawrude lorrugol worɓe ɓen mbawa maɓɓe ha hewti sonnaɓen, ɓe makani en kadi fitna attiɗo yande bani israila on kaka rewɓe ɓen rewruno, ɓe makani en rente aduna on rente sonnaɓe ɓen. haray ɗum ɗo hino jeeya ko fameten wondema nelaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe accanali en hunde ko tawata lorra en si wonaɓe rentini en. ɓe wino hino jeeya e piiji wa min al umuri almuinati litaralluɓi ala hadihi alfitan, hino jeeya e piiji wallitotoɗi julɗon haa o wawa heɓude folgal e dow ɗiɗo fitnaji wonɗi yande ma ɗiɗo yandi. ko waɗi noon fitna si yani julɗon ko haali torade no wirɗen noon koye allahu subahanahu wa taala yaltinmo e muɗum hara ko hisuɗo, amma si yani kan awa wawiɗe yo ɓantoro ni ko torotoɗa koye joomima sorte e muɗum hara ko a hisuɗo, o sorta julɓe ɓen e muɗum hara koɓe hisuɓe. ko inni awalani no jeeya e piiji wallitotoɗi julɗo on haa o wawa hippude gite makko ɗen ko istihdaru nususi lwaridati fi l amri bi raddi lbasar wa nnahyi an itlaqihi fi lharam qala taala qul lilmuminina yaguddu min absarihim wa yahfadu furujahum ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وي أرمون بكو نتقون تتو نفسو دي أرد دين هنو هرا يوم كي دي نارو رو بجانب ما دو نفسو دي لرقي نايد كوني كم نفور هبقو قول جدلن ودتنين قوالا دي كبرن مكو إكا جيت مكو فرطوما اندو ينتي مكو واندو أرد نايد ونصب قوالي تطومها أو أجا قوالنون جون من تبارك وتعالى في إنه سورة النور yeso gondim beben de yobe hippu darbe mabbe de yobe reenu farjoji mabbe de ko wadi non hif ghadul basar ko wasa'il min wasa'ili hifdul khuruj hippu ko gite hen ko lawol rewete gol haade do wawareenu de farju mudum e ko harmi ko tabaraka wa ta'ala o wi zalika azkalahum hippu ko be gite de rena hore mabbe ko harmi kon ko dum dobburi moddude mabbe ko dum kadi burata be lappinde warin tabaaraka wa ta'ala o wi'ihi morenti ko won do moddinde kon ma dum ko do moddinde kon hala ci tawi yi Allah subhanahu wa ta'ala wi en hippu gida den tiran andi haray hari hi de banti di mana on ci di wi'aka wa ta on daru sew bayi asyam ko hi de banti ko dum ci jobi me wi hippu idan kariya raya hippu non ko si ayi ko wa ima hippu gol e woni ko harmi ko kono so inni min absarihi si tawi ayi ko harmi ko hippu de si tawi dum non feti pantu de pas awata ugina de tuyaha jomi men ko wi huddu min absarihi jaka so inni ko harmi ko yo hippu de kono si tawi ngare ayi gol hadith jere no nala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam firtirani en oto aya non ma ko honno pamir demmo ko arano mi daja e nasuji walli to todi neddo on wawde hippugo gitare hadith mo imam al-bukhari e muslim filli ka tendu de mabbe hadith tartaba abdullah ibn abbas radhiyallahu anhu ma wanda ma anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala bi maki kutiba ala ibni adam nasibahu min az-zina مدرك ذلك لا محالة تماك فالعينان زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماع تماك واللسان زناه الكلام واليد زناها البطش والرجل زناها القضى والقلب يهوي ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذبه أرى حديث إمام البخاري مسلم في الليمو هل أرى حديث كبيرتين هلو ده zina ɓurɗo mawnude on ko on woni sakkitoto ɗon gonnela ɗon sakkitori amma ɗiɗo feeji luttudi fof kodi wasail ila zina ko ɗum sitaɓe maaki windama e bani adama keɓal makko ngal ka zina ma o mema ɗum feere wo alanama ko waɗi noon ɗiɗa hiɗi inne zina kono zina tigiri tigirijo on ko sakkitoto ɗo ko si ɗiɗo fowɗi heɓi ɗe si bakka ko ɓurɗo mawnude on ka zina heɓo temaki aranum ɗum ko gite ɗen ko ɗeɗo woni ko atti ko temaki gite ɗen ɗiɗi hiɗe waɗa zina temaki jeeno majje on ko ndaarugol faade ko harmi ko daga sippule ono hadis en famay yitere si daari ko harmi haray koye zina nde woni tippude oɗo hadis nelaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam temaki kadi wal uznan nokli ɗin ɗiɗi ɗin kadi ko zinay ɗi temaki zina majji on ko al istimau ko heɗitagol ko rewɓe janamɓe ɓe wolata kon ko an andi ko heɗitagol dakke minditorgol ma ɗum ko heɗitagol fihi no wela ɗum saabu kande gandi karama goɓɓen ɓe jaɓa yo gorko heɗito kolngol debbo janano hara ko ko laawol dakke minditorgol ko ɗum si tabaraka wa taala wi yoɓe hippu konnguɗi maɓɓe ɗi wata ɓe welluɗi taɓe sonku wata ɓe wellu kadi konnguɗi ɗi o wi wala fala tahdana bilqawli fayatma alladi fi qalbihi marad e gandi hay cheikh abdourahman al ahbari mo andi ka deftere makko wi sellanta julɗo nde o dakke minni torta konngol debbo janano atalafdu bi calamin ajnabia ɗum ɗon mi tanjina yata kara mo kojo d' accord o wi ɗum ɗon eyɗa wawi wadde saabu ko illa ko darura d' accord ta fiya heɗito sarti on fof kadi kosi tawi atalafdul ala e muɗum maɗum hudul qawl ala e nder muɗum bayrmiraɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maki noppi ɗin zina majjen ko heɗitagol ɓe maaki kadi ɗengal ngal zina maggal on ko yewtudugol e muɗum. ɗiɗo fuu hiɗi dago lidarura, si tawi ko heɗitagol ino dago lidarura. Goo o lamdoto ma woni ma heɗoɗa ko wolta ko tawan ko fii diina ma ko fii haaju makko ma ko fii haaju ma a ndaarugol mo ino waawi wonde kadi lidarura ko goo ko ñawndugol mo ma ko nanndi e muɗum. ɗiɗo fof piiji nde ɗi iwta ka harmugol majji ɗi ara ɗi dagoo hara ko darura addata ɗi. jonno si darura on addiɗi ɗi haani kadi dogude yer darura on fuu. kono kadi ɓe maaki koyɗe ɗen kadi ma ɗum junngo ngon zina makko ko meemugol. si junngo gorko meemi debbo janano ɗeɗaa ɗon ɓe maaki junngo ngon hara koye zina ngo woni. ko ɗum ɓe maakano sahabajo gooto ɓe maaki ko nde gooto e mooɗon jooɗoto pontirri fempe ka hoore makko haandi muta ɓuri moƴƴande mo e diinde junngo makko ngon meemata debbo janano. ɗum ɗo ɓe maaki ɗum e hadi selluɗo himo ka riyadu salihin. ɓe maaki kadi haa jooni hino e masibo ngon koyɗe ɗen kadi hino waɗa zina. ɓe maaki zina koyɗe ɗen ko yahugol ka ɗum ɗon heɓoyto ton. ko waɗi noon si on kidi ndaarani o wowlidaali e muɗum o heɗitaaki o meemaali o yahaali ka woni toon o wura haa o maaya wannata hon woni zina. ɗiɗo ko wasail si ɗi uddaama tun haray gasi. ko ɗum si tawi jalaaɗon ɓe maaki zina maggal on ko alkufa ko seppugol yaha ka yahetee toon ma ɗum waɗɗo yaha sabu yahugol ngol kono hewtiroyaa wo hara ko yahugol kontetee. ɓe maaki on say noon si tawii ɗiɗo fof ɗi heɓitee haray wal qalbu yahwi wa yatamanna. ɗiɗo ka heɓi o haray hannde kadi ɓernde nden hino tuuya hino faalee hinde yeloo kadi hinde heɓay. ɓe maaki noon ɓaaw ɗum ɗo fof wa yusaddika dalika al farj wa yukadibuhu. ɓaaw ɗiɗo fof timmude farjo on goonginay ɗiɗo fof timmina ko ɗi ɗaɓɓunoo kon maaɗum farjo on fenna ɗiɗo ɗum ɗo ronka heɓaade kono ko tumane ɗiɗo timmi wiyetee kaari waɗi zina. haray ko wana noon kadi sillaama gal sellude imam muslim no ɗetta e hadis jariri ibne abdillahi albajalii radiallahu anhu o wi saaltu rasulallahi sall allahu alayhi wa alihi wa sallam an nadara fi lfajaa fa amarani an asrifa basari. hadis on ko imam muslim woni ko fillimo. oɗo jariri ibne abdillahi albajalii o wii mi lannike nelaanoo sall allahu alayhi wa alihi wa sallam ene nelaaɗo fii darnde juhudelan nadaratul faja'a ko ɓanta yiitere ma tum fiyo ka harmi ndaarugol. ene ndeeɗo leppanɗe ko hon woni ñaawore nde nelaaɗo nelaaɗon ɓe maakani mo si yiitere ma nden ɓanti ke yani e ko harmi komi yamirma koya ittunde ɗon. jooni noon ittugol ndengol ɗo wona yaawi jooni ko haɗaɗa ko ittugol ngol watta woɓɓe no gasa faama jooni ɓayri koɓe maaki koyemi ittu jooni wonaami ittu haa mi humpito komi humpaa kon si mi itta fii wata mi dartu hare bakka kon ko gooto. sabu assabru ala alharam ko haramum muññagol wara ko harmi kon no harmi par ce que tawi on kidi gite ɗen yanii e muɗum o tawii ɗum ɗo koko harmi kumpaka o mari e muɗum kan puusiimo haa oronki ittude gite ɗen haande ko faalaa kon o acci kara yino fota o tawi o ittunoo darti sabu ko haɗaa kon ko heɓugol e muɗum dakamme on. ko rusiniraaɗon sall allahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maaki haray an suujiite maa ɗen ittaa ɗon. ɗon no giɗen renti hannde ka fewndiɗen ɗo wuurugol ɗo inna suraygitee ko harmi kon wallahi no waɗɗii julɓe ɓen wonaa fii bone on ɗuuɗi dagorta te faaɓen kadi moƴƴa wondema nelaaɗon sall allahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maaki hino wonni e baraaji ɗuuɗuɗi ɗin heɓike wo ka jarrabuye mawnuɗo o woni wo. neɗɗo sino faalaa baraaji ɗuuɗuɗi ɗum heɓike wo ka jarrabuye ɗuuɗuɗo woni wo sabu ɗen anndi ko yoɓetee baraaji gaddul basar ko wuuruɗo ka ɗum woni jogitii hoore mum wonaa sokaa ɗo nder suudu ka debbo tawataa ɗum deb o yiyataa toon debbo oɗo baraaji gaddul basar o alaa ɗum sabu o alaa wadde ɗum. idan ndeeɗo yamiroore ko wonɗo ka ɓeeɗo tigiri woni ɗon kamɓe si tawii ɓe jaɓaani wadde ko joomi maɓɓe wii noon kon ɓornagol jonki timmuɗi wonaka nder cuuɗi ene haray worɓe ɓen koyo tewta ɓe wiya jooni ɓayri ko kamɓe ɗo ɓorki yalɓi min kam ɗo mi daaray ɓaynaaɓe yimɓeɓe ɓorto est ce que ko ɗum watte koko wey haray ko yamirooje ɗiɗi won ɗon hiɓe yamira yoɓe buumoɓe wonaka cuuɗi hiɗe yamira wata en ndaaru ko harmu si tawi ɓe waɗi yamiroore ko ɓe yo yamira ko siɓe mari baraji mum feere si enen kadi en waɗi yamiroore meɗen ɓe yamira ɗen ɓen iɗen mari baraji mum feere kono si ɓe lundike en lundike en tawtiiɓe haray fotaama tem idan haray noon nelaaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maaki wa min sifati lgouraba alladina yuslihuna ma afsada annas wa fi riwayatin alladina yuslihuna ida afsada annas ɓe maaki hiɓe jeya e alamande algouraba tugarankeɓe ɓe tawata ɓe hiɓe mari baraji ɗuuɗuɗi etee maɓɓe ɗen e zamanu aroyowo ɓe maaki ko ɗen ɓe tawata ɓe moƴƴintinnay ko yimɓe ɓen bonnata ton ma ɗum ko tuma yimɓe ɓen boni wo kamɓe ɓe etoto moƴƴude ɗon on say hara bone on no saagitino huuɓiti ɓe wona yimɓe moƴƴuɓe seeɗaɓe hakkunde yimɓe bonɓe buyi ɗum ɗo ko hunde nde helaayi gude ko ɗum si ari e riwayagoɓe maaki algouraba'u ɓe maaki ko unasun salihuna qalilun bayna unasi su'in kathirin ɓe maaki man yaasihim aktaru minman yuti'uhum ɓe maaki ko wiyete algouraba ko yimɓe moƴƴuɓe seeɗaɓe ni wuurayɓe hakkunde yimɓe bonɓe ɗuuɗuɓe hino jeya e alamande ko ɓe andirte ɗoftotoɓe ɓe ɓen fanɗay ko yeddoɓe ɓeɓen ɓurata ɗuuɗuɓe hare ɗum ɗo hino jeeya emin sifati lgouraba cippude konngol nelaɗon alayhi salatu wassalam hino jeeya ha joni eko wallitoto julɗo wawɓe hi ماكي يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة دماك علي ابن أبي طالب أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه دماك فأي علي وتعجبك النرد نرد إمر دماك أن ديك يا فنلا ko aranere nde yiitere maɗen atti yande e muɗum nden tawiya na a eɓɓano ndarugol hiɗa ndarude tun haajuma yiitere nden yani ɗo nden ɗon hiɗa yaafa amma nde ittuɗa wattituɗa yer ko wattituɗa ɗon wo haray na a yaafaɗo bakkati mum o windete si tawi jama on faami o hadis etti o waɗimo ka gite muɗum e ka ɓerde yalti haray wallahi jama on mi tajjinaaki si on kidi wi a wii windan hoore ma waaway windude total bakkar soyɓata e ndaarugol rewɓe janaɓe ñalowo gila bimɓi haa kiikiiɗe wiyeɗa nela ɗon ko ɓe maaki aranere nden yani nden nden ɗon hiɗa yaafa gila ɗon noon ka ndartuɗa wo sa faala windan hoore ma windaama hannde si goɗɗo jonnaama karne yo windan ɗum ɗo hoore makko est ce waawa timmindeo total wawata joni no fii en wawali windude ma fii no gasa jama on faamali no windede jirtani dey nelaɗon koɓe maaki nden noon a yaafakane ko windetende joni noon bakkatu fii yo monte ko tuubuguye montatamo hino jeeya noon e tuubuguye ɓurɗo sellude wonere saabu ha bakkatu monte accugol huunde nde tuubuɗa nden tawa saabu tuubugol e ndaarugol ko harmi duumogade ndaarugol ko harmi ko tuubuguye mo tawata sarti go hino manke makko hino jeeya e sartiji tuubuguye koragol e bakkatu o haray hino satti ha no satti kono noon ko jihaadu wonata taw ɓe ɗi neɗɗo hino waɗa dewal ngal tawata ko jihaadu si tawi seytan e hawa e bi'a tumboniri e hunde e dow jurɗo wallahi ko taw fiɗum moolata moolanaɗo allah subahanahu wa taala arkisatamo wawa torkade e ɗumɗo wono zaman mo wuurɗe nu ko hande sa yaltika nder suuduma ha hewtiɗa ko honto andituɗa ka yaata jooɗoɗa tumbodireɗa gollodireɗa hara fewtodirale debbo janano ma a tumbodirale mum ma a bakodirale mum ma a boddale mum ma a yewtidali e mum honto siko a jannowo siko a yeeyowo siko a dindowo siko haajuma tum yahata il faut a waɗa ɗiɗande wondude ɗum ɗo noon o ko satti ko fo do eya taha wi joni bayre fewdori ni no daggi nani dare baynaay ne yobe borto be yalla dum wata ka dir da ta ka har mu nono jon ko torsoran koy joni men arjidu en ber e hula yi demo arjina wela yema ko ngedo kala ko wana dum kwani non ko dum do sunne to hebata o wawa torta be fitnaaji yanaay dir ko wana non hino jeya e wallito to di neddo hippugol yinde ɗen ga e ko harmi kon istihbarul abdi ittila allahi alayhi wa ihatatihi bihi likay yakhafa wa yastahiya minhu ta'ala kano qala allahu ta'ala walaqad khalaqna al insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid wa qala ta'ala ya'lamu kha'inata al a'yuni wa ma tukhfi sudur وقال تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا تدو آية فوسي أنك بسم بليغة وإيد يسم هو وإيد انتاد بويسي تاوي كو غونا هم فاهم كو ديغو تيركو قال يوم آية عربون تبارك وتعالى ويدي كو كوكو تقود بني آدم همو أندي حيكو برلن انسوي سويتنكم نيجو وند فيرتا وند ma tuwaswisu bihi alwaswas ko ɓerde nden miijoto wonde firta ko walla ko faalete miijade jirnita ko tabaraka wa taala wihi mo andi ɗum e bani adama o o wi wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid kanko ɓuri ɓattade bani adama on e diima ɗaɗol dande makko ngol tawata ngol si tawi o hirta o maayi wotuma ngol ɗon taƴa dimana ɗaɗol woɓɓe yi ko ka ñaamete on rewata ɗo woɓɓe wi kaka ndiyan ɗan rewata ɗo ala kulli haal ko ɗaɗol wongol ka daande wiyete hablil warid si tawi tabaraka wa taala wii hino ɓattima ɓuri ɗon haray ala ko wirni e maara kanko tabaraka wa taala o wi e aya goo yalamu kha'inata al ayuni wa ma tukhfi sudur o wi himo andi ko gite ɗen woni janfade kon faamina ala ndaarude te harale no ndaarude wiyete kha'inata al ayun kala mo koɓɓe ɓe firti ɗum ɓe wii wo oɗo kha'inatul ayun wo hino wawa si tawi gorko ari koɗike e nokku hara mo o koɗi on hino mari rewɓe ma juuɓe ɓen hino jinda naata yalta o jooɗo ɗon yer ko jongalde ɗen rentimo wo o hippa gite ɗen kaw renti on rentamo o ɓanta ɗew lebbo o ndaara yerɗum joni ɓe wi ko andi woni wowlande ko nda wadde ɗon ko mbiɗo renti mbiɗo andi ma faminde ala ndaarude hiɗa ndaarude ɗum ɗo hino woodi gite janfa ɗo famina ala ndaarude ɓe hara hino ndaarde te ɗe gandi yiitere ɓuri wettude seerude ɓaawo ɗenngal e ndertere bani adama ɗen saabu fulɓe fuuta ɓen ene wii yiitere kaka nde haɗa wonde yaaɗa kaka wiiɗa nde wata anndaaru ɗon wo si a wattilaaki ko ɗon nde takkitorta saray allahu tabaraka wa taala wi himo renti ko gite ɗen woni janfaade wujja ndaara ko harni kon himo anni kadi noon ko ɓerɗe ɗen woni miijaade suuɗa kon simi heɓaygo o simi jombaygo o si ɓe okkayno lan o saabu goɗɗo ka o ndaari debbo janano o leppi wo ɗiɗo miijooji yana e ɓerde makko si wona ɗum haray ala intére ndaarugol ko ɗum si kara mo ko jogoo to wii kala wuurtiiɗo e ndaarugol rewɓe jananɓe o sertata e mettu ɓernde ɓeni wo man atlaqa anbarahu damat hasaratuhu kala accittuɗo gite mum ɗen ko yiwo o ndaara haa o ronka o sertata e ninse taw ɓe inni wo gite ma ɗen waawaali muññaade e seeɗa huunde nden te a waawaali henndaade fof mayre jooni no gasara ko keral gootal heɓuɗa ko ndaaruɗa e muɗum haa hawran ma kono kañum o fof fuy alaa ko henndiɗa jooni ɗum hino wawa njuuri biniiri njuuri biniiri ko neeɓuɗa ndaarude ɗon ko neeɓuɗa fittirde ɓaawa waɗaani ka ɗenngal asus saawiɗaande tiiɗi asus ko noon debbo jaɗano wayi ko neeɓuɗa ndaarude ɗon a heɓata ko ɗaɓɓaa ko fof ko heɓata e muɗum ko bakkatko sabu ko ɗaɓɓa ko nden ganndi wala ɗum ɗon tum jooni noon si tawi ko ni ɓe inni awa eto muññoɗa ko a heɓata fof muɗum kon muño seeɗa muɗum on ɓayɗa heɓatamo o fof muño ndaarugol mo ngol tum ko buri hulɓinaade kon kadi hara buye wurtiiɓe maa wurtaaɓe ndaarugol ɗiino peeji koɓe tawata no mari rewɓe hara no jommi te nelaa ɗon sall allahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maakan noon hino jeyaa e peeji wallay ɗi jeyaaɗo haa o waawa hippude gite makko ɗen jombugol caga si on kidi jombi ɗum hino haani mo wallitaaɓe haa o hippa gite ɗen eko lutti ko kono so a warɓi hannde buy jombuɓe ɓe jomba hino fota e jarra ɓiyeyo ara wallahu lmustaan yo allahu subahanahu wa taala moƴƴinan en o wii e ari e aya goo ka allahu tabaraka wa taala wii inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula wondema gite ɗen e nande ɗen e ɓerɗe ɗen fof ko landitoyetee ɗum ñannde darngal ko wonno gollude ko sahidu meeɗen on ko albasara gite ɗen ko ɗe landitoyteeɗe ari e hadis mo tawata ko e ɗeɗo deftere wiyeteede almuhtarat hino ɗetta e abi said e said ibnu zeydin wondema gorko gooto meeɗi landade nelaaɗo sall allahu alayhi wa alihi wa sallam wasiye paaɗo wi nelaaɗo wasiyeela sabu ɗe nganndi ɓe wii wasiye hino battina e bani adama ɓuri waaji ko waaje ɗe sabu waaji ko fof na waɗaneede wasiye noon koko hertoto nelaaɗon ɓe maa kani mo usika an tastahiya allaha taala kama tastahyi rajulan salihan min qawmik hadis on hino sendinmo cheikh mohammad nasiruddin al albani ka sahihu l jami nelaaɗon ɓe maakini ɗo wasiyo ma nde hersataa joomima tabaraka wa taala wano hersirta neɗɗo gorko jeyaaɗo e leñol ma ɓurɗo moƴƴude hooleede hersa ko joganiɗaamo kon hersuwa ɗum joomima ma ɓuri ɗum sabu ɗum ɗo ɗe renti en ndartaɓe lorde misaala a yiya e sonnaaɓe ɓe tawata si tawi yalti yaasi si fottii emo anndi ma tedduɗo ma karamu koojo ma waajotooɗo toujours ɓe heɓay ko ɓe wattiti ma ko ɓe udditi ma ka ɓe wattiti ɗum ɗo koon woni artude mum ko hersa kan jooni noon ɗum ɗo nelaaɗon ɓe maaki hersu joomi ma ɓuri ni ɓayri oɗo ko jooni fottuɗo mo yiwma si a feƴƴii kadi o restaama hannde kadi joomi ma noon gila ko atti a yaltude mo rentuma haa hewtitaa ko holno hertirtaa oɗo trois seconde ronkaa hertude joomi ma ñallal ngal feewi noono hulɓini ko ɗum sida nelaaɗon ɓe maaki hertu joomi ma wano hertirtaa gorko hoolaaɗo ganndo tedduɗo ka mooɗo ɗum ɗo ɗe renti si tawi ko janngooɓen sukaaɓen si ɓe hotti e janngooɓe ɓe ɓe teddin ɓe tanre golliteeji ɗum woɓɓe siko kebiiru waɗi si hayɗi kemo atti kemo haynaande ittandu ñoɓɓo watta ka junngo si tawi woɓɓe ko sigarette jogii fotti e mo teddi tanninira junngo ngo ma liɓa ɗum ɗo koon woni artude mum ko hertugol mo naati o fiyete ma o yennete ma o ñaawete ma o naɓe tawi o jonnaama ɗum ka kono ko herta ko joganiɗaamo kon woni a yiɗaa hay si tawii himo anndi a yiɗaa o yiidee mum hay si tawii hiɗa anndi hiɗa anndi himo anndi ɗa waɗde ɗum kono a yiɗataa o yiire kisan ndelaa ɗon ɗon ɓe maaki no hertirtaa oo ɗoo ni ɗanndinaa sigarette taw yiwu ɓe maaki hertu joomi maa ɓuri ɗum par ce que joon si tawii a herti wata o yiide e muuɗum a hertii joomi ma wata yiide muɗum a huɓɓintaangol abadan sabu alaa ka wonɗaa ka o rentaama ka a huɓɓinay ala idan ɗum ɗo hino laaɓi waɗdiye on wallahi en toroye allahu subahanahu wa taala nafir en mo o wii tan mum ɗum hino jeyaa e ko wallitoto jiyaa ɗon o waawa hippude gite makko ɗen an yatazakkara al abdu shahadata al aynayni alayhi yawma al qiyama ko nde jeyaa ɗon annditata seeditagol gite makko ɗen e dow makko ñannde darngal allahu tabaraka wa taala wii en hatta ida ma jauha shahida alayhim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu yamalun o wiyen e suratu fussila wondema ñannde darngal si araama haray dey seeditoto e jama on e yimɓe ɗen nanɗe maɓɓe ɗen e jiiɗe maɓɓe ɗen e guri maɓɓe ɗin ko ɓe wonno gollude kon fof ko ɗum si tawi ari e hadis mo tawata ko anas ibnu malikin fillimo imam muslim yaltirmo ka sellude muɗum wondema nelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maaki ñande go ɓe jooɗudi e sahabaɓe ɓen ɓe jali nelaɗon landi sahabaɓe ɓe maaki hal taduruna ma adhak eneɗo gandi kon ɗum woni jalde sahabaɓen ɓe maaki allahu wa rasuluhu alam ko allah wonge nelaɗo mum on andi fala nelaɗon ɓe maaki ɗo gandi kon ɗum mi jali ɓe wimen anda ɓe maaki ko min mukhatabatil abdi rabbahu yaqulu ya rab alam tujirni min aldul qala yaqulu bala qala fa yaqulu fa inni la ujizu ala nafsi illa shahidan minni qala fa yaqulu kafa binafsika alyawma alayka shahidan wa bilkirami alkatibina shuhudan qala fa yahtimu ala fihi fa yuqalu li arkanihi intiqi qala fa tantiqu bi a'mali qala thumma yukhalli baynahu wa bayna alkalam qala fa yaqulu bu'dan lakin wa tuhqan fa an kunna kuntu unadil ɓe maaki nelaɗon ɓe maaki komi jali ko yewtere feɗɗi hakkunde joomi men e jiyaɓo muɗum woni yewtere nde joomi men immin jiyaɗo mum on darni mo jiyaɗon immi ɗum nandi immude ɓenjere wi e joomi a turranno aduna dey hay e goto yirano lankus joomi men wiya hii kono mi surreno ko annon ko kankoni alghafuru rahim mo turri wo turri o wi joni noon joni hande ɓayri ɗum ɓen ɗo ɓe andanano lan mi yiɗa hande hay goto seedo e an komi yiɗi hande yo seedo mi jaɓa wo e dow an ko si tawi ko tere an nde ɗen ɗon miɗo andi ɗe fenata e hoore am kono goɗɗo ngo ardo seedi wo harayna ko ando seedi ko andi nongo yiya joni men jaabimo wi awa hande ka wonɗa ɗo kafa bi nafsika alayka alyawma shahidan hande hoorema yoni ko seeditano hoorema mi seedita hay goto e dow makina hoorema ñalaɗon ɓe maaki joomi men udda hunduko makko kon wowlina tere ɗen lando junngo ngo wola ko ngo meemi o nana lando gite ɗe wola ko ɗe ndaari e ko ɗi yiɗi o nana lando noppi ɗi wola ko ɗi nani e ko ɗi heɗiti andi no waɗi ɗiɗi ɓe wi wona kala yiwɗo ndaari wona kala nanɗo heɗiti neɗɗo no nana hara o heɗaki neɗɗo no yiya hara o ngarani kono noon kala heɗitiɗo o nani kala kadi laaruɗo o yiɗi joni noon yeetomo ko o heɗiti e ko nani fof laaɓanamo ñalaɗon ɓe maaki cere makko ɗen fof wola ha o gayna joni men inna joni noon hande ko tere maɗen e malaikaɓe windae noon ɓen seedoto wona bani adama seedinta e dow ma par ce que a wi ɓen ɗon anda fima malaikaɓen seedo tere makko ɗen seedo si tawi ɗum gasiɗe fof ɗe seedete joni men gudditanama hunnuk ɗon wiya joni ko ɗum wiiɗa ɓawa ɗum ɗo nelaɗon ɓe maaki jiyaɗon inna tere emba on perdi kono mi wonno weñjande taw naaɗu yiide emba woɗɗintinede yurmede woodani on ko komi jantimi eti fof kono daroto wola kominni mi wolata komin iɗen andi ari suratu fussila ɓe winni qalu antakana llahu alladi antaka culla shey in menen kadi nafaali amen wolugol tun nde wolini men aduna men meeɗale wolude hande ɓe rabian hina jeeya ko wallitoto jeeyaɗon ha o wawa hippude gite makko ɗen bi ibnillahi taala an yatadakkara alabdu manafia wa samarati rabdi lbasar قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي وهنا جاء كوالدة جيانهم ها أوا وهب لجيت من قدن أني تقولم دين لهب قول جيت أن قريما تقول سنعطى إيتي مار ما أفني موجه سولو نمو هاجه ولي أو أشيبهم أو أسي أن الليدي ko tanƴinaare rimolgol ɗum ɗon ɓuri ko watti ko joni noon o yiwo hino jeeya ko wallitoto on kidi ha o wawa hippude gite ɗen andugol mo ko ko o woni aawde o hippugol gite ɗen ɗum si tawi ɓendoyni ko honɗum o tettata so anndi ɗum noon tum o wakkiroto aawde o wi hina jeyamo ɗum imam ibnu alqayyim jawdiya yewti ka deftere makko oɗo al jawabu safi o wi inna fi rabdi albasar imtisalan li amri llahi taala alladi huwa gayatu saadati alabdi fi maashihi wa maadih qala taala waman yuti llaha wa rasulahu faqad faza fawzan aziman. Hay ko ɗum ɗo ɗum hanno yoni o wi hina jeeya ko wallita ko jeeya ɗon hippugol gite ɗen faamugol mo o hippugol makko gite ko joguitagol yamirore joomi makko ni e accugol haɗoren joomi makko haɗi. O wi ɗum ɗon noon ko ɗum woni hana raya ɓurɗo mawnude ko jeeya ɗon ɗaɓɓirata nder gurnan aduna ɗo koyo ɗofto joomi men mo ɗofto nela ɗon o heɓa malal mawnu ngal hattirde e mawnugol. O wi baaɗi mum ɗum annahu yamna'u wusula athari sahab almasmum alladi la alla fihi hilakuhu ila qalbihi qala sha'ir kam nadaratan fatakat fi qalbi sahibiha fatakat siham bila qausin wala watar. Koyni waɗi mum ɗum hino jeeya ko wallita to jeeya ɗo hippugol gite ɗen bimana o faama ɗum ɗo haɗaymo ɗeɗo posonje dagaje wonɗe ko iwrata e maarugol rewɓe janamɓe ɓen ɗum ko ittata yaasi ko naata ka nder ɓernde man ko tuunina nde udda nde e faamugol hay ko nafata mo. O wi ko waɗino yimo gooto wi'i no foti ko neɗɗo leppi ko harmi ɗum addani mo toɓɓere ka nder ɓernde makko ɗum wontani mo poton ko lorri mo gurna makko aduna makko e lahara makko no ɗuuɗi. Ilan si jeeya ɗon faami ɗum ɗo kadi ɗum ɗo kam no waawa landemo sabu ha o waawa hippude gite ɗen gaye koko harmi. O wi jiim tammum ɗum annahu yuritul qalba nuran sururan wa shirahan. O wi hippugol gite ɗen gino lontinana ɓernde nden welo welo yaajugo e yaajugol ɓernde e heɓugol kadi mbele ndur ɗuuɗu ndu ɓurdu heɓotondu ndun ka daarugol anndi kala daarugo tiiɗini no woni ko faala heɓude mbele ndur ko ɓuttinta ɓernde makko nden. O wi noon hippugol gite ɗen mbele ndur heɓotondu ɗon ndun hino ɓuri mbele ndur heɓotondu ndun ka daarugol. joni noon ɓeyni neɗɗo marɗo hakkil fo so suɓindinaama bayna alfadil wal afdal yuqaddimu alafdal ala alfadil. kala marɗo hakkil so suɓindinaama ɗum ɗo no moƴƴi ɗum ɗo ɓuri moƴƴude marɗo hakkil fo accata ko ɓuri moƴƴude ko ndetta ko moƴƴi kon har o suɓina. joni noon o wi si tawi on kidi heɓayɗa ladda daka dakamɓe ko heɓotoɗoɗa o ɓuri mawnude moƴƴude. ko lusi kara mo fojo goo to wii himo yewta fi neɗɗo janngowo o yiwo la tuqaddim muhimman ala al aham wala tudayyi muhimman. o yiwata jamu ɗettude ko himmi fawa e dow ko ɓuri himmude wata jamu kadi yeemude ko himmi kon. ɗum tawi himo tappano neɗɗo honno janngirta honno o waɗirta tartibe al masail bimana kala ko fewni ardina ɗum ɗon hara ardinaali ko feƴƴi e dow ko fewni hara kadi noon a yeeɓaali ko feƴƴi ɗon fi wiwgol ko ɗum ɗo tun jooni kadi jokkitete haray ɗum ɗo hino jeeya e muɗum. o wi ɗum ɗo kadi hino jeeya ko feññinanta e wonde ma haray on kidi waawi si on kidi waawi hippude gite ɗe hakkenaaɗoko harmi on haray o faamay mo wonno tippirde on allah subahanahu wa taala o kiimo korgal woni cheytan e wonki makkuki. ko ɗum si imam ibnu l jawsi alayhi rahmatullah himo windi deftere o innide dambul hawa kala ko tawta hino yowiti e wonki e beleɗe muɗum no ɗum potti torte himo waɗe nder nde deftere keɓuno nde onaari hawnaake heɓa nafoore muɗum. o wi kono tano noon oɗo imam ahmad fillide ga musnad makko himo ɗetti abi qatada on hino ɗetti abi dahma anna annabiya sall llahu alayhi wa alihi wa sallam ɓemaakaniimo innaka lan taba'a shay'an lillah azza wa jalla illa abdalaka llah ala yo welto maa ko sabu kulol wata o tikku ko ɗum accimmaande wonaa fiyo goɗɗo wowlu wonaa fiyo goɗɗo wiiɗa timmi maa a wakkilli maa a wakkilaaji ko lillahi accirɗaande nelaa ɗon ɓe maake siwana joomi maa a wattitante huunde ɓurde moƴƴude nden nde accuɗaa ɗon kala huunde nde accuɗaa tawi ko joomi maa accirɗaa nde allah subahanahu wa taala wattitante ɓurde nden ɗo moƴƴude. bi darbi misal naaren abdourahmane ibnu awf ñannde o wonno makka ɓayno iwi makka o woni makka ko marɗo jawdi hijira fewndike serugol hewti o acci jawdi makko ndin o yehi o heɓoyano jawdi madina ɓurde o jogino makka ndin tarakahu lillah. kono noon ɗaaɗe Suhaybu Rumi jawdi makko ndi o heɓuno makka ndi fof o acci ndi makka o yehi madina o wonno toon mbaso fii ɗum fayida on ko kala accuɗo hunde ko landi ko tawsi tawi ko lillah ko ɗum noon tullandi si tawi tun ko lillahi wahda neraɗon ɓe maaki Allah subahanahu wa taala watti tante ko ɓuri moƴƴude ɗum noon ko ɗum sitta neraɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maaki hadise ko ka les ka rentingol jama on ɗum ɗo ɓe maaki man ibtaga rida llahi fi sukti nnasi ɓe maaki radiya llahu anhu wa arda anhu nnas wa man iltamasa sukta llahi fi rida nnas ɓe maaki sahita llahu alayhi wa ashata alayhi nnas ɓe maaki kala ɓaɓɓuɗo ko weltinta joomi men kon hay so tawi metta yimɓe ɓen ɓe maaki Allah subahanahu wa taala weltantomo ko neeɓi wo ko neeɓi o wurta e ɓerde yimɓe ɓen kadi ɓe takkito yiɗugol mo ɓe maaki noon kala ɓaɓɓuɗo ko welata yimɓe ɓen hay si tawi hino metta joomi meɗen joomi men sikkanay mo hay so yimɓe ɓen weltani komo fewdo ɗon o wurtoye ɓerɗe ɗen ɓe takkito ajude mo hara iran piiji ɗin fof ɓe ni ko ɗi ɗaɓɓiraka ka sakkitorde naka fuɗɗorde ko ɗum si tabaraka wa taala wiye wa'budu rabbaka hatta yatiyaka alyaqin ay almaut jaka ko ɗaɓɓiraɗa dewal ko haa maaya da hino jeeya ko faameten kadi e muɗum wondema hippugol yite ɗen yaktibu lqalbu nuran kama anna islaqahu yaktibu lqalba zulmatan ɗaninaken telefon ha gaen wagat ɓe maaki wondema ɗum ɗo hino udditana julɗo on ɓerde makko nden okkane annoora ko wano noon kadi udditugol gide ɗen ndaara kala ko yii ko dagi e ko harmi fof ɗum ɗo kadi hino lontinana ɓerde nden udditanane ko ko wiyete niɓe ko ɗum si tawi Allahu tabaraka wa taala janti ɓaawo aaya yamirgol hippugol gite ɗen o janti ɓaawo ɗon fi annoora ɓernde imam ibnu lqayim aljawziya rahimahullahu wii wo wali hada dakara allahu subhanahu wa taala ayat annur aqi aqiba alamru birabi lbasar faqal rujahum dhalika azkalahum inna allaha khabirun bima yasnaun thumma qala ithra dhalik allahu nuru lsamawati walardi mathalu nurihi kamishkatin fiha misa imam ibnu lqayim aljawziya o wii o ɗo aya leyleejo ko natiija imtisal amru dowdojo o joni men le wii hippe gite ɗen si tawi ɗum ɗon heɓike o hikkitiley ɗon awa natiija hippugol gite ɗen ko heɓugol nuran fil qalb annoora ko on kidi liirata sabu hiɗen andi kara ko koɓe yewtoɓe fii gandal ɓe maaki hino jeeya eko heñjata neɗɗo bani adama e gandal ɓuuɗugol ndaarugol mo ko harmi ɗum ɗon hino jeeya muɗum sabu hiɗen renti ɓe wi kadi hino jeeya ko wonata ɓuuɗugol wonande sabu neɗɗo yeggitugol ko ɗuuɗi kasratu dunub wa nadre ila lharam en andi jama onno jarri boraka fewni ɗo ɓuuɗugol yeggitugol a fotta e neɗɗo emo jogori hunde ɗum ɗo emo lando honto woni hara emo jogii ɗo emo lando honto woni to gasa goɗɗo nana ko ko jogiɗo non enna e yo ɗum ɗo hino jeeya e muɗum sabu hiɗen renti attiɓe en ɓe noɓe ɗaɓɓiri gandal noɓe marirayno gandal koɓe hunjotono hiɗen renti sattede hunjagol maaniso ko jogii ko jogiren on ka a fotta e neɗɗo hunjiiɗo 1 million hadis 2 million hadis 3 million hadis hara ɗum hino ka hoore sanadan wa matnan bal woɓɓe maɓɓe wiya mi meeɗaali nande komi hunjaaki mi meeɗaali hunjaade mi yeggiti haa hannde ɓe ko yimɓe wawnoɓe wawde ɓe tawata ko ndiyangi ɗiijan ɓe tagira ko ɗum won dogude maɓɓe kono enen hannde ko mbarɗaa ko maandi tiɗa koko wonɗaa wadde kon wonɗaa wadde kon ɗamaanditi ko feƴƴi kon gasi sabu ɗen nganndi ɗen mbari muskila yewtere waɗay ɗo hannde ara jooɗoɗa heɗoɗa haa nde gaɗa faɗɗi janngo lanndiɗaa fof mo wanɗo yewtere d' alibor wiya ko hombo de hecci hanki fu wani kombo wanno ton de yewtere diman feƴƴiro ɗo ne ni yejjiti ceddike haaliti haa de ko kaari yewtere nde ko honnu ndenu yejjiti ɗum ɗon heɓade ɗa ko waɗi duuɗi ni kala ko balɗi ɗiɗi gumbanɗe tati yeƴi hakkunde ma e mum a yejjiti oɗo konno moɓin sakadina fo watta e nder hoore mustahil bakkatu yiɗi noon hino jeeya ko wonta sabu ɗum tawi noon en wiyata fiisaji tike joni awa hino dagi aha joni ko ɓurtugol dadagol toro joni no yalla subahanahu wa taala arkisu en yimɓugol gite ɗe haray hino jeeya kadi e muɗum azdiwaji hino jeeya ko wallitoto jeeya ɗon ha o wawa hippude gite ɗen jumbugol yonkini jombi nelaɗon ndeɓe maka ni en jombugol hino jeeya eko wallitoto neɗɗo hippugol gite e renugol farɗe nelaɗon noon la yaltiqanil hawa koɓe makata kon ko ɗum tu woni ko ɗum si sahabaɓe makayno huwa sadiqul masduq ko kamɗo ni gonguɓe gonginaɓe kadi eko woni ko nelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe makani en ya mahara shabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj ɓe maki fa innahu aghaddu oɗo ko ismu tahdid ala wasni af'al ɓe maki fa innahu aghaddu ko jombugol ngol ɓurata wallitade hippugol lil basare guite ɗen wa ahsanu ko ɗum kadi ɓurata wallude neɗɗo renugol lil basare ɗum ɗo hina jeeya muɗum jonno si tawi on kidi jomba nelaɗon ɓe wasiji en kadi si a jomba hedde nelaɗon ɗo makuno awa ndaru ha ñande ɓuɗa feere jombugol hippade noon owoy te maki kala mo heɓaɗi faalayhi bi saw iɗan ɓayi ɗum nelaɗo hino andi mo jombaɗi no jarri bora wumpa ɓe maki jombu ko ɗum wallitotoma sa heɓaali ɓe makali awa ndaru ha ñande ɓuɗa ɓe maki hooru ɗum ɗon heɓay ɗum ɗo tuyogon sio tuyogon heeli ara a humpatake ko ɗuuɗi awa en andi ko sapke wo en heɓata si wona ndaare tunno attiro ko ndaare tunno attiro heɓete wona ɗo waɗe en heɓoyta ɗum fayri tum wowlowo o yamira o wowlino deƴƴi gatti arɗo ɗo woto heɓa janko yo sorule ɗon ɗum oya kala ɗon no fewdori ko wano noon ɓeyni o nelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam hino jeeyano ekoɓe wasiyoto ɓeɗo sukaɓe yoɓe jombu ko waɗi ɗum ɗo hino jeeya e wasila ɓurɗo mawnude ko wallitoto neɗɗo on renugol farji o e hippugol gite ɗe ko ɗum si tawi abdoullahi ibnu abbasin radiallahu anhu wii kanko dey o inni ana uhibbu an atazayyana limraati kama uhibbu an tatazayyana li hiya par ce que ɗum ɗon goto e maɓɓe fo hino mare muɗum hakke ɓe gandi ka worɓe ɓen yamira ɗo yo hippu gueɗe sollaɓe kadi ko leyɗo yamira yoɓe hippu gueɗe yo abdoullahi ibnu abbas o wii min nomi yiɗirta noon argol tawa ɓeygu an hino loodi fari ha moƴƴi hara ko fii an tun o waɗi o wi min kadi no welanmi nde mi yahata mi looto mi ara mi ɓorno ha moƴƴa hara ko fii makko tun fayri kami haɗa ɗon ndarugol ɓorniɗo no o ɓornori noon ko ɗon kan kadi o haɗa leppagol ɓorniɗo nomi ɓornotono fo hino fota ilan si tawi on kadi kadi lerɗani ɓornanede hara e wattora e noon kadi hippugol kongol abdoullahi ibnu abbasi ngol an kadi wona lerɗo ɓornanade mo par ce que gotol mon ko umino humpa so yalti o ndarata ɓuuri gorko wama an kadi sa yalti a ndarata ɓuuri mo kanko hara ilan ɗum ɗo hino jeeya e wasail wallitotoɗi neɗɗon ha o wawa renude ballelaɗon ɓe maki ɗum ɗo hino jeeya eko ɓuuri mawnude e nafoureji ɗi ko wano noon ɓelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe laatino hiɓe molotono ɓimmorde e bone darɗe ko harmi wa kana annabiyu sallllahu alayhi wa alihi wa sallam yata'awadu billahi min sharri albasar alladi yuaddi itlaquhu ila kulli sharrin فروى البخاري في الأدب المفرد من حديث شكل بن حميد رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله علمني دعاء أنتفئ به. قال قل اللهم عافني من شر سمعي وبصري ولساني وقلبي وشر مني. إمام البخاري في الليمو ما كسلمنك كأدب المفرد. ولله صلى الله عليه وآله وسلم بصورة الله سبحانه وتعالى يا اللهم دلوا إبونه ndar e gonde ko dine hebata ko sahabaajo goto meeɗi arde wi lelaaɗo miɗo toro on yo jannan du'a mo mi nafitorta. Lelaaɗon ɓe maaki wi'u allahumma ya an allah aafini mi torike ma yaafolan fottinaami min sharri sam'i immorde e bone ɗe nanɓe an tami heɗitorɗe ko harmi woni goo wa basari dandan kadi bone ɗe gite an wata mi darirɗe ko harmi wa lisani dandan kadi bone ngal ɗenngal an tami wowirngal ko nafata wa qalbi dandan kadi bone nde ɓernde an tande wonu miijotonde ko nafata tun kono noon kadi wa sharri maniyi dandan kadi bone miijoje an miyeji bonɗi bimana hara on kidi annuye ko annuyoto kon fof sa ngardi a tawai o ala e mum nafoore gurnan aduna e lahara ɗiɗo annuyeeji mi torikema joomi an dandan bone ɗi jottiniraɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam sappanike oɗo du'a sahabaɓe ɓe tawata ko ɓen ɓuri moƴƴude yimɓe ɓen fof ɓawo annabaɓe ɓen ko sahabaɓe nelaɗo ɓen ɓuri moƴƴude si tawi noon nelaɗo hulaniɓeɗo hunde goɗɗo goo mo wona ɓe ari hoolike nde hunde yanata e muɗum harano hulɓini ha ɓurde si nelaɗon ɓe maaki toro yo allahon dande bone ɗum ɗo ko goɗɗo men hooloto bone ɗum no wawi rokkude yande makko ɓe gandi hino jeeya e bakkatu ɓurɗo mawnude hoolagol wondema kañum ko woni e muɗum ko lutta e muɗum woni fewal ngal hino jeeya kadi e bakkatu ɓurɗo mawnude fellitugol kañum no wuuriri ni e o bone e o bakkatu ɗo kañum ko nimayirta ɗiɗo fof ko jaaɓinga bakkatuji al amnu min makrillah wal yahtu min rawsillah ɗiɗo fof ko minal kabair idan neɗɗo on koyo jogo sawro e hakkunde na yo fellito luttay e muɗum wala yo taƴo kadi wondema luttay e muɗum kono noon wondema cheikh mohamad salih ibnu uthaymin o sarhigol ɗo konngol ka sarhul mumti o wi wa qawluhu wa basari ay kay la andura ila muharram wonko nelaɗo sappini oɗo yo toro nelaɗo yo toro jomima yo dandumo si darɗe ɗen ko wondema ko wata on kidi ndaarir darɗe ɗen ko harmi wona ndarugol fo o wi wa fi hada alhadis al iltijau ila allahi taala bilmuafat min sharri sam'i walbasari wallisani walqalb walmani o wi li anna hadihi alhawas walashya khuliqat lita'a o inni ko waɗi noon no oɗo hadis dogugol jiyaɗo on doga hoodaka joomi mum toro bimana dandeɓe ko ɗum si ɗettama e salaf hakkude makko ɓiɗɗo makko ɓe waddi tawimo faalamo yeetade probléme cheytan o inni ya waladi ya bunayya ɓiɗɗo makko winama o inni ene si a fokkiti e laawol a yeehi ha e nokku a tawi neɗɗo no ayna dammi imo mari bareeru imo neri bareeru ndun no walla mo aynude dammi ɗi hindu ñaaɗi noon ha rewɗo ɗon wonmi ñesotomo ene si a hewti ɗon tum ndu wubbi e ma ko honno watta o inni mi ɗetta e hayre fay konkum wi mi hocca e hayre o wi sa ferike noon a woofi o wi mi hocca wonde o wi sa fiɗi ndu ɗon ndu jokkitima kadi o wi mi hocca wonde o wi si ndu arti noon ndu yildaki o wi mi hocca wonde babi makko wiya tampini hoore ma hocca wonde si kaade ka hoccete noon noon lanni ndu lannade kay ndu ɗon waɗa onno o wi a o wi na ɗum waɗata sa ari a tawi bareeru no wondi e joom mum ndu sufikema faamodir e joom mayru wiita bareeru ma ndu mema nde jogondu kanko so wi ndu kaari reyi ari ga ndu heƴay ndu nano ndiran ndu mawlo ndu wara ndu bakoo mu ngu heɗo ma seƴƴa laawol ma. O wii ko nii woni hakkunde men e cheytan. O waɗi misal hakkunde meɗen e joomi men e hakkunde meɗen e cheytan wano jon ɗiiɗoo dammi e bareeru mun ndun e feƴƴoowo on. O wii ko enen woni feƴƴooɓe ɓen. Kala wii o feƴƴe yahata joomi mum cheytan addantaama, o jototoma, o bakko ma, o bonnana. Jooni noon si a fii a wii a fiiriday e makko naamo gaynataa fii mum. Ko honndu woni muskila on? Si o suti e ma anndi o sutike ma tun wii audu billahi min alcheytani irrajim, on protoniri, on ɗon ronkataamo kañum. On saytu kam wii mi faami wasi on o nafii kadi moƴƴa, par ce que dartagol mo a gaynataa ɗum ko tampere hoore mum non. Idan si tawi tun hiɗa faala daɗude muɗum hootu ton, te ngandi fa salaf hadihi l umma hiɓe faamuno ɗum ɗo no jeya ko ɓurata wallitaade jeyaaɗo hippugol gite muhasabatu nafs, dartangol hoore mum ko woni gollude ton. Kala mo goɗɓe ɓe wii nde tawno neɗɗo ngurdam makko aduna ɗan o kontayno ɗan woni yarde noon, ino lanndi kadi o darta diina makko kan hon ko fewndi o kontana ɗum hoore makko. ko ɗum tawi nde deftere min haaju muslim cheikh jabri jazairi mo anndi ka damal makko muhasabatu nafs, wo wonde goo neɗɗo gooto o meeɗi yaltude himo ya laawol makko, o yehi haa e nokku gite makko nde mbantii cikki e ka toowi tawi debbo hino ton hino laaɗino holno hino jokki ton golle mum o ndaari on. Oyni wo tawi alaa ko ñaawira hoore makko si wonaa ɗettugol junngo ngon tappa yiitere nden nde bona few. Oyni wo mi neeɓiima wiide kanko naa kanko gooto ɗo mi yode kanko yiitere makko ndaarde nden, o wii mi neeɓiima wiide yaaren to ndaarugol ka harmi fayi noon a jaɓaali a ndaari tataa ɓaawo hannde siɗa waawi ndaarde ndaaru kadi. O ɗo kontiran ni hoore makko golle ɗen o fowtii ɗon. Goɗɗo e maɓɓe yalti hino yaha laawol mum, o yehi haa e nokko en ni taara ɗe galle ɗo mi altaano ɗe e har ko mbo darnu ɗe ɓeeɗaa kadi mi altaano ɗe e mba ɗum jooni ko darnugol galleeji onno o darto e ni anndi ana ferdi ommo naati maaji onni wonki a naati e ko a annda ɓayri noon ko naatugol e ko a annda ko alaa e laawol ma woni golle ma mi lettirde korka lewu fillataa ko ɗum. ɓe nganndi hawla yuhasibuna anfusahum, ɓe kontanay hoore maɓɓe golle maɓɓe ɗen ko ɗuuti tawi on kidi waawa anndude ko honno woni yaarde no heɓude kaa alaa heɓude no heɓaade kaa alaa heɓaade. ɓayde reddi tarduɓe magasin ji ɓe ma bidigaaji ɓe ma wonɓe gollude ɓen gooto fof no mari tan ka joɗɗoo ndarta no yaarde yeeso ndaara no ɓeydira no yaara yeeso kaa no dartii ndaara ko honno woni darnude kaa alaa yahude few ndaara so tawi koye ɗon egge e so tawi koye martandii ton gitte koɗi ɗo woni réglage kaa. jooni noon ko nii kadi diina ngan haanu ɗen ndartirde haray ko ɗum ɗo wonno yewtorede heɓɓuɗen nden e toroy allah subahanahu wa taala faami en ko nafatan ko mi nder diina meɗen kan iɗen toromo yo nafir en yewtere nden ko nafira yewtuɗon e yewtaaɓen fof. en toromo allah subahanahu wa taala nde o jalbinirta annoora ɓerɗe mana ɓerɗe meɗen ɗen annoora goɗɗinal o danda en ɓerɗe meɗen ɗe niɓɓintinirde ma ɗum ɗe niɓɓitirde ko ko wiyete dulmatu dunub har ko bakkatuji ma ɗum niɓe bakkatum ko niɓɓintinta ɗum. wa sall allahu wa sallam wa baraka ala ashrafi lambiyai wal mursalin nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. الصلاة والسلام على رسول الله وبعد مسجد إن يتي الله سبحانه وتعالى إن جرني صلى الله عليه وسلم إن ذلتنيك مسجد وران دين ديتو يوكر يوكر دين دسيوي دلباما إذن فروع الله سبحانه وتعالى يوالين نن جبي waawɗen gollitirde ko allah subahanau taala yamiri kon. musidɓe haray ɓe weltanike ɓe yo allah ɓeydan ɓe gandal okkora en enen ɓeɓe alaa ɗo ara yiɗen toro Allah subahanau taala yo Allah ɗuɗɗinan en kadi sifa ɓeeɗo e nder hakkunde meɗen ko andintinta en sifa ɗeɗo golle haray ko honɗum wawɗen ɓeydude e nder ndeɗo yewtere do si tawi yewtere nde labama ala ko ɓeydata ɗum sina wiya labama woni noon ko jarrabi e moolanaɗo mo jarriba ɗen tawi noon ko ɗo Allah waɗi artike meɗen on te Allah subahanahu wa taala ko ɗum ɗon o yamiri ko yen hippuɗe ɗo gite tawi noon ka ɗeɗo gite hippete toon tawi ko bonande ɓuri toon wandi haray hannde en nani ɗo yewtere nde andanɗa hoorema piiji ɗiɗi mettuɗi accude sinama Allah subahanau taala yurma tawi si a acciɗi e dow no ɗi saakitori ɗo ni hiɗa mari baraji hiɗen toro Allah Allah wawnen accude ɗiɗo andintinen mawdu wonkuɓe makanno en ko hippugol gite ɓe addani en ayeje qur'an ɓe addani en hadisaji ɓe addani en sahabaɓe tawɓe Allah artikiɓe yoɓe renuɓeɗo gite haray ko honɗum wawɗen wattude ɗo o en jarniɓe moƴƴa yo Allah wawnu en enen kadi hippude ɗeɗo gite enen ɓeɓe Allah jarribori e nder ɗeɗo marse saabu mo boyno yeehi ya tamilo tañɗini ɗum ɗo no wawa hen sortade seeɗa si wona enen ɓe wonɓe ɗeɗo marse ko ɗum ɗon ittirten kooƴe ko ɗum ɗon soƴƴirten ko ɗum ɗon hirtorten ko ɗum ɗon ñallideten ko ɗum ɗon yewtideten ko ɗiɗo wonɗen e wuurude e muɗum a wawata daɗude ɗiɗo pasque ko ɓeɗo wonma e soodande ko ɓe wonɗa e yeeyude joni noon ko honɗum waaweten ɗo ko yen toro Allah subahanahu wa taala yo o artitu en golle goɗɗe goɗe andanɗa hoorema en wawa wurtude rentade ɗum ɗon o wawa en kañum kadi andintinde tawi ɗum ɗo yiya wo hippa gite maɗa ɗum noon haray en ɗuɗɗinta ɗo yewtere nden feeɗi labama ala ko ɓeyden ɗo sina yo Allah ɓeydanɓe ganda hokkola en